mocny wypadom, desperados. W nocnej ciszy są zagładą, jak tornado wszyscy jadą. To co słyszysz towarzyszy, nocny wypadom, desperados. W nocnej ciszy są zagładą, jak tornado wszyscy jadą. Tak, ten track po zakrętach, centralnie walnie w oponentach. Generalnie nikt nie pamięta o elementach, to elementarz, yo. Oto posyn prezydenta, deptaci po piętach, flow rezydenta, flow to potentat po procentach i po skrętach, na patentach bez elo absolwenta, yo. Chłopcy i dziewczęta, liryka wygięta, ktoś was opętał, wow, no. Nie bądź taka spięta, znowu będę klął, tam ze sprzegięta. To co słyszysz towarzyszy nocnym wypadom, desperados. W nocnej ciszy są zagładą, jak tornado wszyscy jadą. To co słyszysz towarzyszy nocnym wypadom, desperados. W nocnej ciszy są zagładą, jak tornado wszyscy jadą. Hipnoza, PFK, wirtuoza poza obszarem REM, poza trzecim wymiarem. Smów miasta ze snów, słów harem darem. Larwę znów niczym Akita z udarem ma parę. Jololita ściąga klapki, to nie do ciebie wita. Mita dynamika, chyta serce i wizyta. Stoisz w rytarach, UNS uczuci czyta. O nic nie pyta, boś pospolite jest kobita. Oś współrzędne, lokal wybrane mamy. Niezbędne pokali, many, many. Bezwzględne, total spontane damy. Koło błędne, pole zanim zwiemy. To co słyszysz, towarzyszy nocnym wypadom, desperados. W nocnej ciszy są zagładą, jak tornado wszyscy jadą.